wa annahum, na hakika wao, au na kwamba wao, kufaru al-insi yao, dhannu, walidhani kama dhanantum, kama mlivyodhani nyinyi. Maneno haya majini wanawaambia wenzao waliporudi kule, wa annahum, na kwamba wao makafiri wa kibinadamu, dhannu, walidhani kama dhanantum, kama mlivyodhani nyinyi, ayuha aljini, allan yab'ath Allahu ahada. Hapa pana maana mbili. Maana ya kwanza, allan yab'ath Allahu ahada, kuwa Allah hatamleta mtume yoyote. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili, allan yab'ath Allahu ahada, kwamba hatamfufua Allah yoyote. Zote ni sawa. Hawa washirikina hao wa kibinadamu walikuwa wanadhania kama mnavyodhania nyinyi wenzetu majini, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hataleta mtume yoyote. Au wale wanadhania kama mnavyodhania nyinyi kwamba watu hawatafufuliwa. Ba'atha ila maana ya kufufuliwa, ba'atha yab'ath kwa maana ya kufufua, na ba'atha yab'ath kwa maana ya kupeleka. Sawa. Kama ilivyokuja katika sura Ghafir, walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat. Kwa hakika, wallahi kwa hakika, aliwajia nyinyi Yusuf kabla ya hapo kwa hoja za waziwazi, fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih. Hamjaacha kuwa katika shaka kwa yale aliyowajia nayo, hatta idha halaka, mpaka Yusuf alipokufa, qultum, mkasema, lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula, hata peleka baada yake mtume yote. Nimesema hivyo pale kwa maana ya kupeleka, si kufufua. Kwa kauli hii ya kwanza ndio ansam katika maana hapa ya aya hii, sawa. Na ndio kauli ambayo ameitaja Ibn Jarir na Ibn Kathir, na ni wao tu. Iktasara alayhi Ibn Jarir wa tabaahu Ibn Kathir, kusema Ibn Kathir utaona ameitia nguvu kauli hiyo. Asema hivi, wa qawluhu wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'ath Allahu ahada, ay lan yab'ath Allahu min ba'di hadhihi al-muddati rasula, qalahu al-kalbi wa ibn Jarir. Bas. Kwa iktasara alayhi Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala wa tabaahu Ibn Kathir. Hizi tafsiri mbili ukiziangalia, kuna mahali utakuta wanapishana Ibn Jarir na Ibn Kathir. Ibn Kathir yurajih hadha wa Ibn Jarir yurajih thaka. Yule ni mutakaddim jiddan, imam al-mufassirin. Ibn Kathir mutaakhir, ile kwenye karne ya 9, karne ya 8, 774 amefariki. Ibn Jarir 310 amefariki, sio? Ibn Jarir takriban 310. Mafawiz tanqati'u biha a'naq al-batiyya, karibu miaka 400 wapishana au 500. Lakini wakati mwingine Ibn Kathir ana mukhalif Ibn Jarir, na wakati mwingine yurajihu qawla Ibn Jarir, qawla Ibn Jarir. Kwa hiyo hapa wamekwenda kwenye kauli moja, kwamba muradi hapa la yab'ath Allahu ahada, kwa maana rasulan, la yab'ath min ba'dihi rasula, kwamba hata mleta Allah mtume yoyote. Wa anna lamasna as-samaa, na kwamba sisi tulizigusa mbingu, fawajadnaha muliat, tukazikuta zimejazwa, harasan shadida, walinzi wakali, wa shuhuba, na vimondo. Shuhuba ni vimondo, wa anna lamasna as-samaa. Haya maneno bado yanaendelea, maneno majini wanaambiana wenyewe kwa wenyewe, tumezigusa, kwa maana sisi talabna khabara as-samaa biliqtirabi minha, tulizitaka habari za mbinguni kwa kukurubia hiyo mbingu. Fawajadnaha, tukaikuta hiyo mbingu, muliat harasa, imejazwa walinzi. Alharas katika asli yake ni jamu ya haris, haris ni mufrad, mlinzi. Aharas ni jamu, kwa maana alhafidh walraqib, yule muangalizi. Kama vile khadam ni jamu ya khadim, lakini kisha ikatumiwa hii jamu kwa matumizi ya mufrad, ikawa ni ismu liljamaa alladhina yahrisuna sultan, jina la wale kundi la watu wenye kumlinda mfalme wanahu. Na ndio maana hapa ikazingatiwa lafdhi, ikafanywa wasfu wake kwa mufrad, harasan shadida, kwa ifradi harasan shadida. Lau kama ingezingatiwa kama jamu, ingesemwa harasan shidadan, ghilabu shidad, ndio jamu. Kwa harasa ni shadidi, walizi wakali, washuhuba, na vimondo. Vimondo pia vimewekwa pale kama ulizi, ni jamu ya shihab. Na wahuwa qit'atun adhima minan nar, shihabu ni kipande kikubwa cha moto. Munfasilun au tanfasilu anil kawkab, kinachobeguka kutoka kwenye nyota. Waqila huwa alkawkabu nafsuhu, nasemekana ni nyota yenyewe hasa. Tanqadu au yanqadu ala al-ard, inayoanguka ardhini, imeandaliwa kwamba nyota hii itampiga jini fulani. Lengo li ihraqi mustaraqi as-sama, kama tulivyosoma katika Safat, kuna sababu za kuwekwa vizina tu sama, lakini pia vile vile ni hifdha wa hifdha, na ni ulinzi pale, lakini pia ni alama. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Haya, wa anna kunna naq'udu minha, na kwamba sisi tulikuwa tukikaa katika hizo mbingu. Wa anna kunna, na kwamba sisi tulikuwa naq'udu minha, tukikaa katika hizo mbingu. Ay min as-samai min tab'iyudhiyya, maqa'ida lis-sam'i, sehemu kwa ajili ya kusikiliza. Maqa'id, sehemu. Lis-sam'i ay li ajli istima'i, kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo wanayazungumza malaika katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wanaambizana, Allah ameamrisha hili, amesema hili, fulani apelekewe hiki, mvua ipelekwe huku, watu apelekwe. Basi wanazungumza malaika yale wanayozungumza malaika, majini wanakwenda kusikiliza kule, alafu wanawaletea marafiki zao huku ardhini, wana auliyau, wana mawalii wao, marafiki zao. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, mashayatini huwa wanapeleka wahi, wanapeleka siri na habari kwa marafiki zao ili wapate kujadiliana na nyinyi. Sasa sisi tulikuwa tukienda kuiba maneno kule. Wa anna kunna, na kwamba sisi tulikuwa naq'udu minha, tukikaa katika hizo mbingu. Maqa'ida lis-sam'i, mahali, sehemu kwa ajili ya kusikiliza, yani yale waliozungumza malaika. Faman yastami'i al-an, basi na atakayesikiliza hivi sasa. Yajid lahu shihaban rasada, atakuta kimondo kilichoandaliwa. Yajid lahu shihaban rasada, hii yajid ni ile inayonasibisha mafuli mmoja, kwa maana yusibu, asaba yusibu, au sadafa yusadifu, na mafuli wake ni shihab, na rasada ni sifa, shihaban rasada, kimondo, kwa maana mursada ay muhayya, kilichoandaliwa. Rasada kwa maana ya mursada. Kwa hiyo hapa katika kutumiwa masdar kwa maana ya ismu maf'ul, shihaba rasada ay mursada, kimondo kilichoandaliwa. Shihaba rasada, kimondo kilichoandaliwa. Na hiyo inakuja kama alivyosema, hadha khalqullahi masdari ay makhluquhu, kiumbe chake. Haya, sasa majini walipoona, wakati wa adhana wafike, majini walipoona kwamba ulinzi umeimarishwa imara na umekuwa madhubuti kwenye mbingu na vimondo vimekuwa vingi, wanapigwa kweli kweli, wakawa wanauliza sababu ya hilo, wakawa wanaambiana, wa anna la nadri, na sisi, na kwamba sisi hatujui, hatujui sisi, wa anna, na kwamba sisi la nadhiri, hatujui. Asharrun urida biman fil ardi, ni shari iliyokusudiwa kwa walioko ardhini. Asharrun ni shari, je ni shari, urida biman fil ardi, imekusudiwa kwa walioko katika ardhi. An arada bihim rabbuhum rashada, au amekusudia kwao mola wao uongofu, yani rashada khaira, au amekusudia kwao mola wao kheri. Wana adabu kwelikweli hao katika maneno, wajisemei tu. Falyuadhi almuadhin وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب شهاب مبين. وإنهم إنهم عن السمع لمعزولون. الله وأنا لا ندري نكون مسيسها تجوي. أشر أريد بمن في الأرض نشاري إلي كسديوا وليوك ورذيني. أم أراد بهم ربهم رشدا أو بكسديوا كواه ملواه وقوفوا. ونسيما هذا من حسن أدب أولئك الجن حيث صرحوا بإضافة الرشد إلى الله وهو الخير. katika hili kuna uzuri wa adamu waliokuwa nao hawa majini waliohudhuria. Bila shaka ba'dhu al-uqala minhu, wameatuma waliokuwa na akili katika wao. Kwa husnu adab, wakati waliposema wazi kabisa, wakaegemeza ile khairi na urushdi kwa Allah. Lakini wa abhabu fi idhafati ash-sharr, wakawa wameficha katika kule kudhifisha shari. Hawakusema shari kwamba, au amewatakia wao mola wao shari, wakasema urida. Katika kheri kasema arada bihim rabbuhu. Kwa hiyo ni husnu adab. Lakini asharu alladhi fil makhluq, shari iliyopo kwa kiumbe, kiutaratibu ulivyo, shari iliyopo kwa kiumbe, la yudhafu ila Allah, haidhifishwi kwa Allah, illa bi ihda thalath turuq, isipokuwa kwa moja ya njia tatu. Imma kwa njia ya umum, kwa sigha ya umum, kama Allahu khaliqu kulli shay'i, Allah ni mwenye kuumba kila kitu, kwa maana ameumba khairi na shari, sawa. Au idhafa ash-sharr ila ma khalaqa Allah, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Au kwa kuidhifisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa bilal lil maf'ul, ikawa wa anna la nadri ashar urida bima fi al-ard au arada bihim rabbuhum rashada. Kisha baada ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuhusiana na majini namna walivyo, na khabaru anazieleza sema anna minna as-salihun, na kwamba wapo katika sisi waliowema, wa minna duna dhalika, na wapo walio kinyume na hivyo, yani waovu. Wa anna minna salihun, na kwamba wapo katika sisi walio wema, sifatun li mahdhuf, minna alqawmu as-salihun, minna alqawmu as-salihun, kama tulivyosema kwamba wa ma min al-mad'uti wa an-na'ati uqil yajuzu hadhfuhu wa fi an-na'ati yaqil. Kadhalika tulivyosema wa ma min al-mad'uti wa an-na'ati uqil, na ile ambayo ilikuwa katika manuuti na nati iliyofahamika, yajuzu hadhfuhu, kutajuzu kuiondosha. Wa fi nati yaqil, na katika kuondosha nati ni kuna kuwa kuchache, mara nyingi inaondosha ni manuuti. Kwa hiyo as-salihun ni nati, manuuti wake ni alqawm. Wa anna minna as-salihun ay alqawm as-salihun, na kwamba kuna katika sisi watu waliowema, qawm iliyojema waliowema. Wa minna duna dhalika, na wapo katika sisi walio kinyume na hao au na hivyo, bali kwa maana waovu. katika sisi majini wako wema na wako waliwaovu, ahlu salahi wa taqwa wa qaumun ghayru salihin. Na hilo ni kabla ya kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulla taraiqa qidada, tumekuwa katika makundi mbalimbali, firaqa mukhtalifa wa madhahib shatta, tuko sisi tumekuwa katika firaqi mbalimbali na madhehebu mbalimbali, kwa sababu taraiq ni jamu ya tariqa, taqira ni jamu ya qirma. Kwa hivyo majini katika madhahibu zao katika firaqu mukhtalifa mutabahina, kuna katika wao arrafidha, khawarij, kuna alazariqa na wengineo katika majini, wako sufia, ghulat wa ghairu ghulat, wa qadiriya, shadhiliya, al-yashrutiya, tariqa rifa'iya, wa dusuqiya, al-naqshbandiya, alawiya, sami ma shit, kunna taraiqa qidada, firaqan mukhtalifa wa madhahib shatta. Wa kayfa wa fihim salafiyun wa minhum as-salafiyun wa fihim hizbiyun, wako katika wao pia mahizbi. Allahu musta'an. Kuwa kuna ahlu salahi wa tuqa, la kuna ahlu fujuri wal mujun. Katika faida kama alivyotaja Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kutoka kwa Ahmad bin Sulaiman al-Najjad, fi amalihi bi isnadihi ila al-A'mash qala يروح إلينا جدي فقلت له ما أحب الطعام إليكم فقال الأرز قال فأتيناه فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا قال نعم فقلت فمن رافض فيكم قالوا شرنا قال شرنا. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwamba riwaya imepokewa kutoka Ahmad bin Sulaiman al-Najjad katika kitabu chake Amal, kwa istadi yake kutoka kwa Amash, kwamba anasema wanakuja kwetu sisi majini, alikuja jini kwetu, tukamwambia mwapenda chakula gani? Akasema tupenda wali. Wewe unapenda wali? Basi tukaweka wali, fa'atainahu bihi, tukawaletea wali. Anasema alikuwa tuona matonge yananuliwa, lakini hatumuone anayekula. Pap, pameondolewa, pap, mtu anakula. Nikatukawauliza, fikum min hadhihi al-ahwa'i allati fina, yapo kwenu makundi ya hawa ya upotevu ambayo haya yako kwetu sisi? Qala na'am, nasema ndiyo. Faqultu faman rafidatu fikum, vipi wakoje rafidha kwenu, mashia rafidha wakoje kwenu? Nasema sharruna, ndio waovu wetu, walio waovu kabisa katika sisi ni Shia. Sasa Ibn Kathir baada ya kuhitaji hii khabar akasema, aradtu hadha al-isnad ala shaykhina al-hafidh Abi al-Hajjaj, nilidhihirisha isnadi hii kwa shekhe wetu al-hafidh Abi al-Hajjaj al-Bizzi. Faqala hadha isnadun sahihun ila al-A'mash, isnadi hii mpaka kwa A'mash ni sahihi kabisa, haina shaka. Kwa tafsiri ya Ibn Kathir kwenye aya hii, kuna taraiq qidada, kuna kusoma na kutabarizwa. Kwa hiyo yule jini alikuja pale kwa apenda wali wenzake. Kwa hiyo unataka nini? Ah, wali. Wali huo. Si kwamba wali ni haramu kwa sababu majini wapenda na wao wala pia. Haya. Wa anna dhananna, na kwamba sisi tuliyakini, dhananna tuliyakini, allan ay annahu, bali an mukhaffafatu min athqila, lazima mtanabba ile ile allan allan. Wa anna dhananna ay ayqanna, hapa dhann kwa maana ya yaqin, kama ile alqala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, wakasema wale ambao wana yaqini kwamba wao ni wenye kukutana na Allah. Kwa hiyo kwamba sisi tuliyakini, allan nu'jiza Allah, kwamba hatutamshinda Allah, ay bilmughalaba mahma kanat quwwatuna, tukamshinda vyovyote zitakavyokuwa nguvu zetu. kwa nataka kufanya itirafu kushindwa kwao. Fil ardi ardhini, au katika ardhi, hali ya kuwa sisi katika ardhi, fil ardi hali ya kuwa sisi katika ardhi, wala tu'jizahu haraba, na wala hatutamshinda yeye kwa kumkimbia. Hatuwezi kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala, min mawdhi'in ila mawdhi'in idha talabna, kama ukapeperuka ukenda huko bali Allah hatakupata, hilo haliwezekani. Wa anna, na kwamba hakika sisi, lamma sami'na alhuda amanna bih, wakati tuliposikia uongofu tuliuamini. Lamma sami'na alhuda ay alquran, tuliposikia Qur'an, tuliposikia uongofu tuliamini, tuliuamini huo uongofu. Isaddaqna bihi faman yu'min bi rabbih, basi yoyote atakayemwamini mola wake, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, hata ogopa kupunjwa wala kudhulumiwa. Fala yakhafu bakhsan ay naqsan min hasanatihi, kupunjwa katika mema yake. Wala rahaqa, wala hata ogopa kudhulumiwa. Ithman yudhaw alayhi dhulma, yapokea kutoka bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته, حتى أغوبا كبوزيوة كتك ببياك ولا كزيديشيوة كتك موفياك. وأنا منا المسلمون, ناكوا بحقيقة سي حقيقة كنا كتك سيسي وليو وإسلام. ومنا القاسطون, نكون كتك سيسي مظالم. القاسطون تفوتنا المقسطون, المقسطون ni watu waadilifu, القاسطون ni watu madhalim. وأن منا, na kwamba kuna katika sisi majini, المسلمون waliokuwa waislamu, أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن قبله من الأنبياء. ومنا القاسطون, na kuna katika sisi madhalim, قاسطين أي ظالمين, kwa sababu قسط يقال قسط إذا ظلم أبذلوه, na masdari yake ni alqasṭu, na ukisema aqṣaṭa kwa maana azala dhulma, hamza hii ni tuwa hamza tul izala, qash'a wa aqsha'a, qasṭa wa aqsaṭa, hamza izala hiyo ya kuondosha. Kwa qasṭa dhalam, alqasṭu madhalim. Faman aslam, faman aslam, na yoyote atakayeslimu, faulaika taharau rashada, basi hao wamekusudia kupata uongofu. Faulaika hao, taharau rashada, wamekusudia kupata uongofu. Taharau ay tawakhau wa kasadu, tahara ay kasada wa tawakha. Na asli ya at-tahari ni talabu al-ahra wal-awla, ni kulitafuta liliokuwa lile bora. وأما القاسطون نعم مظالم فكانوا لجهنم حطبا, وتكون كتك جهنم لكوني وتمظالم وتكون كوني كتك جهنم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار, تكون كوني زموت لكي أنك يسليم ولي تفتي وقفوا. فليبسيما الله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وتبات ودرجة جوب بس أيش سورة بعده أيش ابن لاني تنفكيكم من التعام ما يلزم يقول لك يتوشى yatosha, kwa sababu kinyume cha hivi tutakwenda bila maelezo, na ikienda Qur'ani bila maelezo haina raha kabisa. Lengo lifikiwe, lengo ni kufahamu muradi na baada na kadha, asli ya maneno, baadhi ya irab. kwa basi neno hili asili yake ni hivi, hapa maana yake ni vipi, mweko wake ndio kusoma kiilmu, ndio kusoma kiilmu. Kujua hii maudhi yake ya i'rab, kwa maana itakuwa hivi, ikisomwa hivi itakuwa hivi, hilo ndio la sawa. Lakini natamani lao mngekuwa mnazingatia tunayosoma, laiti ingekuwa mnayazingatia tunayoyasoma na hamyasahau. Lakini sijakawa watu wanashughulika waandika tu hivi. Baada ya miezi miwili ikiuliza ham illa man rahimahullah, hili si jambo la sawa na si labda usomaji. Kwa hiyo watakiwa kujitahidi, na hizi ni sura ndogo tu, yani watu huzihifadhi hata watoto wadogo. Kusema ndogo na kusudia hivyo, si kwamba hazina maana, lakini ni sura watu wengi, watoto, wanawake, imehifadhi juzu mbili, moja ni hii. Hujaambiwa huko katikati huko kwenye ambia kwenye saba na hizi sura za kawaida ambazo watu huzitumia kuswali, watoto husoma kwenye madaris, basi wewe talibu ilmu hujui maana yake? Aibu, ni aibu. Kwa watu watakiwa fanya ihtimamu pamoja na kuhifadhi, fanya ihtimamu na kujua maana ya Qur'an. Katika vitu ambavyo watakiwa uvipe nafasi kubwa katika usomaji wako ni Qur'an, kwa kuisoma na kufuatilia maana ya Qur'an na kuzingatia. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sasa tutaka elimu gani nyingine zaidi ya kitabu na sunna? Nyingine zote ni katika kutilia nguvu hapo. Haya, a'udhu billahi minan nar. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. تتشيع هذا الدرس كم اليوم؟ كم؟ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه. أفادنا الأخ جزاه الله خيرا وقال: كتب الشيخ الوادعي رحمه الله تعالى ردا على الإمام الشوكاني في مسألة الاستبناء، وسمى كتابه تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني. ايوه، فائدة جليلة، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول جزاك الله خيرا، لسمكانه كما الشيخ الباني alimuona shetani. Je, hii habari ni ya kweli? Wallahu aalam, la adri, la adri. Nasema jazakallahu khairan shekhe, tupi faida katika hili. Kuna majini wanaingia katika viwiliwili vya wanadamu na wanajifanya kuamrisha mema na kuamrisha kufanya ibada baadhi ya nyakati. Je, majini hawa ni katika walio wema? Allah akubarik, amin. Suala la basu aljin, kwamba jini kumvaa mwanadamu na kumwingia, ni jambo lipo, jambo lipo na halijapigwa na nusus, bali limethibitishwa na nusus kwamba hilo lipo, masul jin na mtu akapapa, bali ni jambo lilofahamika kwa limushahad, si jambo ya daawa kama vile wanavyopinga baadhi ya watu wakasema ni jambo haliwezekani, wakaleta hoja za kitoto na hoja zisizokuwa za kielimu. Ni jambo limethibiti kwa nusus na tajriba liko. Ama suala la kwamba jinniyun anaingia kwa mwanadamu alafu ajifanya amrisha mema na kukataza maovu, hiyo ni katika makri zake na kadhibati zao. Lau angelikuwa ni mwema asingeingia kwa mwanadamu, asingemuudhi Muislamu, na hawa salitiwi isipokuwa wale walio waovu katika wao, kwa sababu katika hao majini kuna sahara, wachawi wenye hasad, na hasadi kwao ina kithiri. Na hizi adhkari watu wanazifanya ni kujikinga na shari za majini na shari za maisi na za wanadamu, wachawi wa kijini na wachawi wa kibinadamu, mahasidi wa kijini na mahasidi wa kibinadamu. Majini wana hasad, wana wahusudu wanadamu. Kwa adhkari hizi na salah na kusimama katika taa na da'awat, dua hizi ni silaha yako ya mu'min, na hasa ikuwa moyo wako umejoza ilmu na iman na khaufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala kuogopa mwanadamu, wala kuogopa ila wanatafuta ile sehemu ya dhaifu unaweza kuingia hapo. Ukidhoofika tu katika jambo, basi pengine ukupiga dharba. Nasalu Allah lakum lana walakum al-afiyah wassalam, lakini wana hasad na kila kitu. Kwa hiyo wanajifanyisha wengine wakajifanya ni wema, mimi nataka wewe uswali, nataka wewe kadha, hilo lolifanya ni dhambi na kumuudhi Muislamu kama wewe ni Muislamu wa kweli. Kwa hiyo si wema hao, sio wema, na wana maqasid na aghraf, utakuta wana malengo wakati mwingine. Wanawaamrisha watu wao uswali, nataka uswali, tafuta shuka nyeupe, kwa uswali katika mashuka meupe, alafu nitafutie mbuzi, ununue pete ya fedha wewe waivaa. Basi unaamrishwa na unatekeleza. Abu huyu anajibu mzuri, subiani wenyewe, itasubiani waovu wakubwa, fajara waovu kabisa. Huyo baada ya kupenzi sasa, ajabu. Sasa nakumbusha kuwa Daudi ni mtoto wa Yese. Pia naomba kujibiwa swali, ni maana jana halikupata wasaa kutokana na muda kuwa hautoshi. Nabii Nuhu aliomba dua kali na ikajibiwa, lakini hao makafiri mbona wapo? Je, wametoka wapi? Wewe uliona makafiri wa kaumu Nuhu? Makafiri wa kaumu Nuhu umewaona? Kisema wapo kwa? Hawa kina Jona, kina Samueli, sio hawa. Hawa si kaumu ya Nuhu. Hapa imezungumzwa kaumu ya Nuhu. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam aliwaapiza jamaa zake wale walio makafiri wote, la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina dayara, kwa maana wote, na kweli waliangamizwa wote, hakuna aliyebaki mpaka mke wake Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, bali mtoto wake aliangamizwa, hakuna aliyebakia ila watu wema. Na katika hao watu wema waliobaki ambao ni al-mu'minun, wa ma amana ma'ahu illa qalilun, na hawakuamini kumwamini yeye isipokuwa watu wachache tu. Katika hao waliobakia kizazi chake Nuhu ndicho kilichobaki, waja'alna dhurriyatahu humul baqin, palile hum ni dhamiru fasl, ndio bwana akasema al-baqin, lau ingekuwa sio dhamir fasl ingesema al-baqun, waj'alna dhurriyatahu humul baqun, kwa sababu mtaja na khabar akasema humul baqin, ile pale dhamir ya isila ni harfu hii katika sura ya dhamir. Kwa hiyo kizazi chake ndio kilichobakia ambacho ni Ham, mtoto wake Ham, Sam na Yafeth. Kisha ulimwengu ukaanza tena upya mpaka zalio waliozaliwa mpaka wakaja Nabiullah Ibrahim, ukafiri ukarudi tena katika ardhi, wakaja makafiri kama kina Namrudh mwana wa Kanaan, mtoto wa Kush, ikaenda hivyo. Baadaye kaja vizazi vingine mpaka wakaja kina Firaun na wengineo katika makufari na Waislamu waliokuja. والله تعالى اعلى واعلى. Tumia hukumu sheria ni watu wote wataka kuswali wavae mashuka meupe, waswali kwenye vyumba vya giza, ni kwenye chumba hicho jifunge pekee kwenye giza, usiende msikitini kuswali jamaa, kuswali nyumbani. Wengine wanaambiwa hivyo, alafu unifugie mbuzi wangu nikitaka mwenyewe, mbuzi wainishwa, mbuzi mweupe. Ule ni uganga ule, wanataka kuwafundisha watu uganga na waingize kwenye shirki. Na wengine wanaambiwa kachukue mkoba au tutakuadhibu, chukue mkoba babu yako ufanye uganga, na kila utakayolifanya maadamu wewe kufanya hapo nakwambia hutofanikiwa, basi ukapata mikasa hii na ile, kwa sababu ya dhaifu ya imani. Mtu ana kweli, afadhali nichukue mkoba tu babu nianze kuagua. Na mashayatini wanamjia, wanamuelekeza nenda katibu mahali fulani, kuna mti fulani, nenda mahali fulani, basi ni mradi tu amuingize katika jambo, katika fakha, na yeye kwa sababu ya dhaifu aliyokuwa nayo anaingia huko. Nasalullah lana walakum alafia wassalam. Wa illa wao kwa wanadamu ni madhaifu sana, hasa wale wanapokuwa na watahasad bihisbin hasirin bila Allah subhanahu wa ta'ala. Lazuri mtu kuwa kusimama katika taa na salah, kusimama kwenye kusoma Qur'an ala al-layl wa atraf an-nahar, ukithirisha adhkar qabla tulu' al-fajr wa ba'da qabla tulu' ash-shams wa ba'da wa qabla ghurubiha, kudumu katika hayo idhnillah ta'ala, Allah anakupa kuwa, anakupa nguvu, unapata kuwa ya kuhabi, ya kujihabi wewe mwenyewe na kuogopewa. Lakini kinyume cha hivyo utachezewa hata na wanadamu madhaifu, hupati kuwa, huna nguvu. Nguvu yako kubeba vyuma tu, una nguvu za kumsukuma huyu, lakini huwezi kupambana na shetani, wale za kupambana na watu waovu na roho chafu, huwezi kupambana nazo. والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.